أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحينا إليك من الكتاب دی جن الله جل جلاله صداقت د الله د کتاب بیانې دا زمون کتاب ته د دې وحي مونږه کړی دا او دا رښتینی کتاب دی. الله فرمای والذی اوحینا اغه او حینا چې مونږه وحی کړی دا الیک اتا تا من الكتاب د کتاب نه د قران پاک نه هو الحق دا حق دی. حق ویل کیږي دیتا چې د واقع سره مطابق دی یقینا د الله کتاب دی. پیغمبر چې څنګه ویل دی هغه سی خبره ده دا حق کتاب دی. مصدقن بداس حال کې چې تصدیق کوي لما د هغه کتابونو بین یده چې د ځن وړاندې دا غي تصدیق هم کوي چې هغه د الله کتابونو کتوراتونو د الله کتابو نو کوی انجیلونو د الله کتابو او که زبورونو د الله کتاب درې واړه د الله جل جلاله کتابونو دا غي تصدیق کوي ذکر دا غی سره په مسله کې یو شان دی غی کې مسله د توحید او په دې کې مسله د توحید ده. هغه کې چې کوم واقعیات په کوم نه ژوند بیان شي نو په دې کې په هغه نه جو باغه طریقه باندې بیان هغه کې چې کوم عقاید او د الله د ذات او د صفات متعلق نو دې کې دي او دا غی یو شان دی څنګه چې هغه د الله کتابونه نو دام د الله کتاب دی. ان الله بعباده یقینا الله تعالی جره په بندگان خپل باندې له خبیرون خبردار دی بصیرون لیدون کی دی. دا د الله صفات دی کامل صفات خبردار هي سی او شه د الله نه پټ نه بار یو شه باندې په کائنات کې د الله جل جلاله ذات خبردار دی او بصیرون لیدون کی دی الله یې ویني هي سی او شه د الله جل جلاله نه پټ نه و کائنات کې د الله په لیدو کې دي. الله تعالی الله صفت بصیر الله څنګه ویني بس کما یلی ګل شانه الله لپاره سترګو صفت هم راغلي څنګه دي بس کما یلی ګل شانه دغه په تفصیل نه کې حقیقت الله ته معلوم دي. دا د الله صفات دي د صفات والا مسله ویني دا د الله صفت ته لیدل ورپسې الله بیا د دې امت فضیلت هم بیانې صداقت د کتاب هم بیانې او صداقت زمنن د نبی علی السلام هم د ځکه نبی علی السلام د کتاب ملو شوې د نه چاته ملو شوې پیغمبري صداقت د کتاب هم د ځکه او رسنا الله وي مونږه میراث کې ورکړي او د دې امت فضیلت هم د ځکه د امت لري طبقه بیانې ټول امت په دریو طبقو کې تقسیم دی او درې واړه به جنت ته ځي. دا امت فضیلت به ذات د علماو بلا واسطه د علماو فضیلت ته ځکه کتاب د پیغمبر ته ملاویږي او بیا د پیغمبر وارثانو ته ملاوي او دا غي په ذریعہ بیا امت ته ملاوي نو بل واسطه بیا د امت فضیلت هم دی او چونکی کتاب د علم کتاب دی نو د علم فضیلت هم شو. نو الله فرمای ثم او بشارت هم دی ذکر جنت مسئله بیانی کی نو زیر دی جنت هم ورکی دی امت تا نو دا امت پزیلت سر سر امت تا بشارت هم دی نو اللہ پرمائی ثم اورثنا بیا مون میراث کې ورکړې ده الکتاب قرآن لرا الذين هغه کسانو ته استوفینا چې مونږ غوړه کړې دي یاد ساته استفاله بس الله د انبیاو لپاره استعمال کړل د پرشتو لپاره الله یستوفی من الملائکه رسلا ومن الناس او د دې امت لپاره الله د استفاله په استعمال کو ورقول یو شیرا هوندول ورکو لغی ته فضیلت ورکو لیتا ویلکی گی استفا اگر چې د پرشتو استفا او غروال دا انبیاو اغا دا دی امت نوچت دا دا دی دا دویم نمبر که دا خو اغا صفت الله چې کم انبیاو تا ورکڑ دی پرشتو تا ورکڑ دی نو دویم نمبر که الله دی امت تا ورکڑ دی نمنګ غورکله الله پرمای د خپل بندگان د الله ډیر بندگان ټول امتونه بندگان خدا ته نه الله دا امت ته نه الله غورک دا پټولو کې غوره امت نه الله وي مونږ په خپل بندگانو کې چې کوم مونږ غورکله نو اغه تم په میراث کې کتاب ورکو وراثت کې نو ګره یو خبره دا یاد ساتئ چې یو میراث ته هغه تاسو پیژنه چې یو سړی مرشي دا هغه نرسته چې کوم مال د هغه ورثه او ته ملاویږي نو دې ته څه ویل کیږي میراث ویل کیږي قرضې مرزي تلر کې ورثه او ته کم پات شي طریقه ټول د طریقه او هغه ته میراث هم وي طریقه او ته وي نو دې امت په تورې میراث څه مطلب گویا کې معنا دا شوا چې نور امتونو ته الله کتابونه ورکړي باغې کې کوم معنی وي باغې کې کوم احکامات او خبرې وي هغه لټولې هغه امتونه لړل پناشل د هغه کتابونه لړل باغې کې نسخه شول منسوخ شول هغه معنی الله را غونډې کړي نو الله جل جلاله په قران کې داغه ذکر کړي نو ګویا کې داغې نه میراث چاته ملو شو دی امت ته ملو شو او لکه احادیث و مبارکو کی مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل تفصیلی حدیث ته تورات په مقابله کې ماته دا سورته شو د انجیل په مقابله کې دا شو زبور په مقابله کې دا شو د نور اضافي دي څنګه چې ماته استویل یو سړی قران لستو دور ثواب ته کوی کې تورات او زبور او انجیل او داګینا سه اضافي لستلې موږ نو کویا کې هغه معنی الله را غوډ دین په تور میراث داغه امت نه گویا کې دې امت داغه پاتې شو نو فمنهم بس د دې امت نه د دې ورشو خلقونه الله وی چې مونږ کم ورکړ دې امت کې کتاب ورکړو نو ظالمان ظالمان دي لنفسي ظلم کوي د خپل نفس نو لنفسه لفظ یې وسره نو زیاتې کول چې ګناه کول اغه د ځان سره زیات دی او په هدایت باندې چلول نیکی کول نو اغه د ځان د پاره دی د دواړو پیدا او نقصان د انسان خپل نفس ته دی خبر ځان تر لگا بل ځکه راځي منه اهتدا فانما يهتدي لنفسه او سره هدایت مومن د دې پیدا چاته دا خپل نفس ته او کو ظلم کوي نو د ظلم وبال لچاره پاره دی د خپل نفس د پاره الله ته د دې هیڅ نقصان نه رسي انسان د ظلم او د ګناه نقصان داغه نفس ترسي نو فمنهم بعضی د دینه ظالم لنفسه ظلم او زیاتې کوونکی دی د خپل نفس سره ومنهم بعضی د دینه مقتصد متوسط دی میان رو دی ومنهم بعضی د دینه سابقون بالخيرات هغه وړاندې تلونکی دی په نیکو کارونو کې به اذن الله په حکم د الله جل جلاله سره په اذن د الله تعالی سره نو زه دې خبره باندې ځان پوه کې درې طبقې شې د امت یو ظالمان شو یو مقتصدین شو یو سابقین شو یو خبره خو دی ځای کې دا ده چې دا درې واړه طبقې د دې امت نه دي او کنا دا په نور امتونو کې مراد دي. نو دا درې واړه په دې امت کې دي او په هغه د روایت او حدیث ذکر کوم یو مسله ده. درېو نه سم مراد دي هغه د تم ذکر کوم. نو لومبه خبره زدا وره چې دې ظالم نسوک مراد دې مقتصد نسوک مراد دې او سابق نسوک مراد دې. نو یو معنا ابن کثیر کړي دا غټولو د جامع معنا هغه وای چې سابق هغه توې دروسته درا مخ کې کې سابق هغه توې چې د الله دوه قسمه احکامات دي. یو د الله واجبي وجوبي احکامات دي فرضي احکامات دي. یو حرام سيزونه دي. نولان دې لن کې هغه انسان دی چې هغه واجبات فرایز دم مکمل کړي او چې کم حرام سيونه دي زنا غلا ډاکا غیبت دا غینم ځان ساتي او دې سره سره د وجوبي سيزونه چې دوه قسمه او دې سره سره چې کم مکروحات دي دا غینم ځان ساتي مستحبات باندې عمل کړي. اگر چې مباحات بعض مباحاتو کې کمی کوتا ہے کې دی شي چاغه ثواب ګرځیدې شي خو د شوبې د وجې پری دي او پرایزو کې ته مکمل کمه نه کیږي حرام باندې مکمل بالکل دین نه کیږي او د مستحباتو خیالم ساتي او مکروهات نه ځان بچي ندی ته ویل کیږي سابق وړاندې تلون کی الله تعالی دا مخ کې تلره بنه کوږي. او ابن کثیر معنا کړی دا د مقتصد مقتصد هغه یغی ته وای میان راو چې هغه دو وا وجوبی احکامات هم خیال ساتي لکه فرض مسجد او فرض زکات شو فرض حج شو او د حرام او زنا غلا ډاکه شو د حرام نمزان ساتي. البته چې کم مستحبات دي او مکروهات دي نو هغه کې کمی کوتا ہے کی غلطه مستحبات یعنی چه اشراق هم نکیگی چاشت هم نکیگی نوافل موافل شو مستحب بعضی مکروه سیزونه دی آغی که مبتلا شی آغا تی نموشی و دادوه بلکل بیلنس که یو الله لازم کردی دی و بل نیمه نکردی دا نده میان راو دی مسکی چلیگی نده تولی که که مقتصد آغا او ترم آغا ظالم دی ظالم ظالم ندا مراد دی چرکم پرائز دی آگے کی تیم کوتا ہی کی موس کل کل او کل کزا شوئے او حرام دی اپلا نو گناہ دا نو کل کس گناہو نو کل او سپری خودے سو نزان بچ کل دا اللہ خبر من لے او سو گناہو نو کی مبتلا خبر دان دالا گٹ وڈا عمل والا مکس عمل والا گناہو نم موجود او نیکی موجود پرائزو کم کمی کوتا ہے او خپل حرام کوم کمه کوتا ہے ندی ته ویل کی ظالم لنفسه چې وګورئ دا لومبه پهلو کې مال غري سابقین خبر ده دا عادتین مقتصد چې کم دي دا 5% دی او دا 95% چې دي په دې امت کې دا اکثر دا درې مطبقه کې چلی خبر ده دا چې پرایزو کوم کمه کوتا ہے کی او حرام کوم خپل لسنا سے ابتلا راځي ا دن نوافل خو بسوال نه کنه مکروهات پې کې واړه ماړه خبر ده تعالی هغه کې کوتا هي کمه کوتا هي نو دا یو معنا کړی دی ابن کثیر او دا ټولو کې جامع معنا ځکه نور چې کمه معنی شوی دی نو ګره هغه په یو جنس کې شوی دی په یو عمل کې شوی دی لکه عبد الله ابن عباس سے فرمای دا جامع معنا کړی عبد الله ابن عباس سے وی ګره د سابق نه مراد مؤمن مخلص دی چې کوم مخلص مؤمن دی مقتصد نه مراد هغه دی چې داغه ریا کوي او د ظالم نه مراد هغه وی کافر دی. صحیح شو؟ نو هغه کافر ته نه مراد چې کوم د نعمتونو کفران کوي دا نه دی چې د الله دین نه مني ناشکری کوي دا غلا کول. بل بعض علما ذکر کړی دی د سابق نه مراد هغه دی چې داغه نه کې و گناهونو باندې پتول کې راځي شي د سابق شه د قوتو خبر نه تعالی د اخرت وزن کی او د مقتصد نه مراد هغه چې د وزن کیږي نو نیکه او گناهونه یو بل سره شي برابر شي. د ظالم نه مراد هغه چل ته ټول کېږي نو ګناونه سیوا شي او نیکه کمی شي. داته نه مراد نو د په وزن په اعتبار سره معنا کړی. نو د وزن معنا اعمال ترا لګره اے وزن بده چادر نه ني او چې چا پرایز باندې برابر کړیو د حرام نه ځان بچ کړی خبر ده نو بیا معنی له خبر را بازو معنا کړی دا د ظالم نه مراد هغه دی چې دا غ ظاهر خو خده او باطن برباد دی. زلګې دا نه اخلاص نشتا مقتصد هغه دی چې ظاهر او باطن برابر دی او سابق هغه انسان دی چې دا هغه باطن کلک الله سره د ظاهر نه باطن ډیر مضبوط دی. اور ځان ته لګا نو دا کې سابق ویلی نه د هغه چې کوم انسان پرایز او واجبات په ظاهر کې کوي نو دا هغه باطن مضبوطی زکه کوي. اغه لومبه معنی ته خبر لرم چې کوم حرام او نزان ساتي او پرایز مکمل ادا کوي او ورسره مستحبات او نوافل هم کوي نو دا ولې کوي دا هغه باطن د نسيو مضبوطی. نو هغه ابن کثیر ولا معنی ته خبر لرم نو مختلفې معنی بعضو تینا دا معنی آغستی دا بعضو مفسرینو چه کم سلی قرآن ام لیلی و پا قرآن بانی عمل ام کئی نو دا سابق شو بل قرآن لولی خو بعضو بانی عمل کئی بعضو بانی عمل نکئی خبر زیان تالا یو قرآن لولی عمل پی نکئی نو دا یو شو یعنی مقتصد شو دغش دا ظالم شو لولی صرف تلاوت کی عمل پی نکئی مقتصد آغا شو چې تلاوت هم کوي بازي اوقات په عملوم کوي په بازو آیاتونو عملوم کوي او سابق هغه د چې هغه لولم او مکمل په پورا قران باندې عملوم کوي. یو تلاوت هم شو عملوم شو بل تلاوت شو بازي عمل شو بل دا چې صرف تلاوت کوي خو نور چې کلم مسله راشي نو بیا قران شاته کوي خبر ځان تر لگا نه دا ظالم شو. نو بازو هغه دا معنا کړي بازو معنا کړي دا سابق عالم شو مقتصد متعلم شو طالب علم او ظالم چې دا جاهل شو جاهل دې نه مراد بهرحال ډیر اقوال دی خو درې واړو دومره خبریات ساته چې دا درې طبقه د دې امت شری دا یو خو بالکل په اعلی مرتبه کې ده د دین په هر شوبه کې کچا د قران په اعتبار سره معنا کړي د علم په اعتبار سره معنا کړي چادو پرایز واجبات په اعتبار سره خودم را خبره اتفاقی د چیز کم سابق ته الله وړاندې دی او ته دې وړاندې او چې کم درمیان راو دین د دین کې درمیان روان دی بس د الله په احکاماتو باندې او ظالم خو ښکارا خبره ده چې دې نقصان خامخات نه د الله په احکاماتو کې سګي نقصان کی چایو معنا خو بهر حال معنا واضحه ده درې واړو مرتبو کې پرخت بیا د دین ارستو دا خبره یاد ساده چې دا طبقه په نور امتونو کې د کدی امت کې دي نو دی بار کې روایت وره یو د اسامه ابن زید روایت ته هغه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل علامه بغوی دا روایت ذکر کړي سند نه بغیر چې کله من هذه الامه دا درې واړه طبقه چې دي د امت لري نو دی روایت نه معلومي. بیا بل روایت د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دی نو هغه فرمای چې نبی علیہ السلام دا آیات الستو ثم اورسنا الكتاب الذين استوفينا من عبادنا او دا آیات یو بیا نبی علیہ السلام فرمایل هاي اولای كلهم بمنزله واحده وكلهم بالجنه دا ټول په یو منزله دی اند دی امت ندی او دا ټول په جنت کې دی ترمذی روایت دی. بیا دریم روایت د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دی چیاغه د آیات په منبر باندې ولستو او بیا یو پرمایل چې نبی علیہ السلام دا خبره کړې و چې سابقون سابقون زمونږ وړاندې خو چې دې زمونږ په امت کې اخو اوته اوته دي خبره ځان تعالی و مقتصدنا او چې کم میا نه راو دي ناجن د تبم نجات ملاویږي دیم ګیرې دواله نه دی او دا بل چې کم ګیر شوی دی دا دریم نمبر نبی علیہ السلام د باره کې و پرمایل چې ظالمنا مغفور له چې کم زمونږ له امت ظالم دی ناغه ته به مغفرت کی ناغه ته به مغفرت څنګه وشي یا به په قبر کې الله راخ کی یا په دې مرض سره راخ کی د مرګ وخت کې دوره بیمار شي راخ کی یا قبر کې راخ کلی شي یا به میدان محشر کې راخ کل شي، یا به قبر کې نورستو دي نیک بچي پاتې شي، نه به ورته دعاګانی وکي خبر ده تعالی، یا به میدان محشر کې گیر شي، یا به الله خپل رحم سره وي به، یا به له شوق شفاعت وکي خبر ده تعالی، یا به جهنم کې سنا سزا خوري، خود ته به مغفرت کیږي، دې به هميشه جنت ته نزي، زکه کتاب والا دې الله غوړه کړې دې د دې امت امتی دې نو به هر حال د اغم بیړه پر کیدون کې د اغه د بم مغفرت کیږي، خو به هر حال سناس اغه ګریدون کې. نبی علیہ السلام فرمایل دا لومبه هوته ہوتے دے دا دوی مم نجات موجود کړي، او دا درې مم چې دې د مغفرت بم کیږي، زکه د مغفرت بلا اسباب دي. نو دا حضرت عمر دین هو روایت ته د دې نم معلومي، او بل روایت ته ثابت رضی اللہ عنہ چې اوسړی جماعت تراغه او هغه دعا وکړه، اللهم ارحم غربتی وانس وحشتی، یا الله زما د مسافر په حالت رحم وکي، مسافر بوچتا، یا الله زما د وحشت لری کې دې کې ما دا اونس را کې ملګری را کې ير لری کې، او خدای ما ته بهترین وسوک الی جلیس صالح نیک ملګری را کې. پخوانو بزرگانو کې د عادتو چې د بشبر علا نسو بونه د الله نه به نیک ملګری وغوښته، او د صحابي نه است ابو درزا رضی الله تعالی عنہ وته وی کته رښتینه انسان دی، صادق او بهترین انسان، نستانه زه بهترې ما ځکه مال استانه الله خپل ملګری را کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام، او بیا ابو درزا رضی الله عنہ هغه کس ته د آیات الستو سم ورسن الكتاب الذين استوفینا، او بیا وتو پر مایل چې نبی علیہ السلام ویلو چې اما السابق بالخيرات فيدخل الجنه، چې کم سابق بالخيرات ته دی په بغیر د حساب بغیر حساب به جنت ته ځي، اما السابق بالخيرات فيدخل الجنه بغیر حساب، و اما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، کم چې مقتصد انسان له دسره به اسانی حساب شي. څنګه الله به رو غړي بندته ادا کړی دی، دایری کړی دی، صرف عرض به پیوشي، پېشي به پیوشي، لکه څنګه چې حدیث کی راضی نو آسان حساب بدس روشی دی بم جنت تلاڑشی، و اما الظالم لنفسی، او بیا نبی علیہ السلام فرمایل ابو دردا سے بوتاو فرمایل لسڑی تا چې کم ظالم دی نو پیحسب فی المقام حتی دی با ایسار کڑشی میدان محشر کے تردی پوری جپد با انتہائی پریشانه راشی، او بیا با اللہ جل جلال ہو دے جنت داخل کی، او بیا دا آیات الاستخا ذکر ورپسی ویرستو آیات راغل دی، وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، دی چی جنت درچی نو دی بووی زمونگ در رب در پار تعریف دی چی مونگ خو پریشانی را بانی میدان محشر کی راوستا، دا چی کم ظالم دی په عمل کې تی کوتاہی شوی گناہ تی شوی دا، نو دی بووی خدای تعریف دی خدای لرا چی پا مونگ بانی پریشانی خو راوستا، واغا پریشانی را نلر اکلاو چر تیرا داخل کن جنت دا. خبر زیان تالا نو دا دی روایت نم معلومی گی چې دا درې واړه طبقات هغه په دې امت کې دي، خبر ځان ته. او سلورم روایت چې دا درې واړه طبقات دی امت کې دي، د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کول، عقبہ ابن سبان دی راغه عائشه رحمه ته پوسو کې د آیات بارکی، وتو سم ورسن الكتاب الذين استوفين آیات ولستو، ناغه وتو پر مایل د نبی علیہ السلام بیبی وتو پر مایل، یا بنی کلهم بالجنه، اے بچوڑی دا ټول به جنت کی، اما سابق پمم مزا علی عہد رسول الله، هر چې سابق انسان دی هغه خلق مثال والا لکه د نبی علیہ السلام زمانہ کی تیر شو، او نبی علیہ السلام مت جنت زیری مورګنی، دغه سابقین مثال والا. او بیا ته اوپر مل چې سوق چې مقتصد دی، نو هغه سوق چې صحابه او پس روان دی تر دې پورې چې هغه صحابه سره ملو شو، و اما ظالم لنفسی، هر چې ظالم دی نو لکه ز او توالا، دا وته هغه صرف د عجز د وجنه، یعنی د تواضع د وجنه دا خبره وکړه، ورنه عائشه نه دا هغه ډېر لوی مراتب احادیثو کې راغلي دي. وته هر چې ظالم دی لکه زه او تواله لکه داسې مثال شو. نو د حضرت عائشه نه دا کول نه معلومیږي چې دا درې واړه په دې امت کې دي، خبر ده تعالی، دا درې واړه طبقات دا د دې امت نه دي. نو الله فرمایي، فمنهم بعض الذين ظالم لنفسه، هغه ظلم کوون کی د خپل ځان سره په ګناه باندې په کوتاه باندې د الله په احکاماتو کې، ومنهم او بعض الذين مقتصدون، هغه میانه رو دي، درمیانه هغه روان دي، یعنی د الله په احکامات او عمل هم کوي د ګنان هم ځان بچ کوي ومن هم او باز د دینه سابقکم بالخيرات اغه وړاندې کیدون کیږي نیکو اعمالو ته هر نیک عمل چې هغه دمنډ وای که پرایز دي که واجبات دي که مستحبات دي بس هغه ته ځان لاندې کوي ګوري نه ورمخ کیږي بیا دا خبره یاد ساته دګه چې کوم سابق بالخيرات او نیکو ناغه الله رستو کو او درې والے چې ذکر کول نو پاغي کې مخ کې څوک ذکر کو ظالمې ذکر کو حالانکه کمال والا غو چې کم پرایز کول ځانې د ګنانم بچکاو مستحبات هم کول مکروهات هم ځان بچکاو بالکل په دین کې وړاندې دی روانو پهل اپوزیشن وره ندا ولي نذري مفسرین وجه ویلي ځکه دا بل چې دین د یو سرم نیکی ده بل سرم نیکی ده دا ظالم اجز چې دین صرف د الله کرم تړلواله خبر ده ته لګنه نو چې کې دین صرف د کرم امیدوار ده نو د دې وجنه الله جل جلاله وي دې مخکې نو بعضو مفسرین دا وجه ذکر کړي او بعضو مفسرین وینا چې د انسان درې حالت دي یو ګناه ده یو غفلت ده یو توبه ده لاول سړی ګناه کوي بیا ګناه بس غفلت راشي په دې باندې خبر ده انتره او بیا داګه نرس دوسر راځي توبه راځي او توبه پسې چې توبه واسي نو بیا الله تقریب شي نو قربت راځي نو ګناه ولا حالت اولی او قربت ولا حالت رستي الله ته نزدېکت ولا نو چې کم نزدې ولا حالت ته نزدې خلق دي د الله نو هغه رستو کړو او چې کم غفلت ولا دي چې غفلت هم انسان باندې مخ کې راځي نو د دې وجه نه داګه ذکر هغه مخ کې نو د دې وجه نه د حق مخ کې ذکر والله علم صحیح پتا الله جل جلاله ته نه نو بهر حال اگر چې دا نقطه خپل زبانی صحیح ده چې کم نیک یو هغه بیا هم سنا سره د خپل عمل نه سنا ز امید کې دی چې کم دک کوي ظالم انساني ناغه صرف د الله د رحمت تم امیدواري باذن الله په اراده د الله تعالی سره ذالک هو الفضل الكبير ذالک دا شی چې کم د الله د کتاب ملاویدل دا ډیر وی فضل له الله وي دا سړو کې فضل نه دی نو یو معنا دا شو الله وی دا ډیر وی فضل او کتاب ملاویدل وی فضل له خدای فضل نه محروم هغه دي چې کینی وطن اې چې کم رب د کتاب را لګل دی هغه وی لوی فضل نو لویا بدبختی سره چې انسان کم پزل را لګل دی داګه نه انسان محرومه هغه ته مو درېګه تتراو کې مو ته درس کې کنه دیمه معنا ذالک دغه غورواله د امت چې د امت الله د ټولو امتونو نه را غور کړل د کتاب ور کړل که ظالم دی امت الله کتاب ور کړل د مقتصد دی او کلابل دی نو دا غورواله په دې نور امتونو باندې دا سوال خبره نه ده الله فرمای ذالک هو الفضل الكبير دا ډیر لوی فضل وردا امت ته ټول نه رسته دي او دا ټول نه مخکې به جنت ته ځي دا ټول نه کم اعمال کوي او دا ټول نه زیات ثواب پې ملوي دا څه وړ خبره نه ده دا غورواله چي دي دا لوی فضل له الله تعالی فرمای او بعض وای ذالک کی اشاره چي دا ذالک اسم اشاره ده نو پدې کې اشاره ده سابق بالخيرات ته پدې نیکو کې وړاندې تل دا ډېر لوی فضل دی الله ځکه ډایرک جنت ته خوف مو نشتا د قبر نه پاسې دلی یاره مر نشتا انسان د پر جنت ته الله فرمای ذالک ده سبقت په خیراتو کې هر نیک عمل د مخ کې کېدل او هر ګناه نه ځان بچ کول دا چې دې ذالک هو الفضل الكبير دا ډېر لوی فضل دی الله تعالی فرمای ولادت نه مراد ورپسې د درې واړو بارک الله پرمای جنات عدن يدخلونها جنات عدن باغونه د همیشوالی يدخلون عدی به داخلي ګرځي دا درې واړه طبقات به داخليږي ظالم به داخليږي دا بل به داخليږي اگر چې پرک ته سابق او دا بل مقتصد دا به مخکې لړشي او چې کم ظالم دی نو دی بیا دلته ګنا سره کړي دل یا ځن کدن سره یا قبر کې یا د بچي دعا سره یاد چا شفاعت سره خو بهر حال دې بم جنت ته داخلي کې درې وړه اسناف درې امت به جنت ته ځي ولې ځکه ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دا درې وړ طبقات مؤمنان دي او الله چې کوم سړی په شرک مړ شي هغه نه معاف کوي نور ټول الله معاف کوي. خبر ځان تل نزیب دی درې وړ طبقه به جنت ته ځي ځکه الله پر موږ نیک عمل وکړي دي اگر چې کوتا هي کړي نیک عمل کړي دي ایمان راوړي دي ځکه الله جل جلاله بل ځای فرمای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خير البريه. چې کم ایمان او نیک عمل سره ده نو دا په مخ د ځمکه باندې بهترین خلک دي. څنګه چې د کافرانو باره کې الله ورپسې فرمای شر البريه دا بدتر دي مخلوقات دي. ان شر الدواب ناکار په زناورو په ډنګرو کې دا کافران دي او ناکار د ځمکه په خلکو کې الله فرمای دا کافران دي. نو بل طرف ته نیک او ایمان ول تعالی خير البريه ویل بهترین خلق په مخلوق کې ایمان او نیک عمل والے. نو بهر حال که ظالم دې ځان باندې ظلم کړ دې خو څنګه سه ایمان او نیک عمل وسره دي نو یو دا دې چې دې بم جنت ته ځیرا نور دو. بیا دا خبره یاد ساته چې دې دا مطلب نشو چې ټول په مراتبو کې برابرۍ رتبو کې به پر کې چې کم ځان ډیر ستړ کړي نیک عمل داغه مرتبه به لازمن په جنت کې اوچته شي. کم مقتصد دې داغه به لګه کمي او چې کم خبر ځان ته لګنا چې کم ظالم لنفسه دې نو دې مرتبه منور کمي صحیح شي کنه. ولله اکبر درجات او اکبر تفضیل بل ذکر راغله او حدیث کې مرضی دې مجاهدین لپاره سل درجات یو درجه کې دومره فرق دې لکه زمکا او اسمان. نو درجات دې جنت کې بهر حل د ټولو په درجاتو کې به ضرور فرق وي. یحلون اچول بشدیتا فی ابد جنت کې من اساور د بنگلونا من ذهب و لؤلؤ د سونین او د ملغلرن. نو بنگړی کې سو کوئی جلا د خصوص صفت ته نو اخرت به په دنیا نه کیاس کې د هر ځای خپل ماحولی د اسری غړې سمره خون کې دنیا به په اخرت نه کیاس کې دلته ته او روټه او خره گیټه کې کیسی الته به منونو ټنونو قطار سمره خوراک وکي نو دغه مسلې بنی دلته د کازه شوالته د کازي بنی دلته بوینه یلته بوینه بنی دلته وخته سپینی گیلته به وخته سپینی گینه دلته جوانی ختمی گیلته به جوانی ختمی گینه. نو د هر ځای زینت د هر ځای خپل ماحول. نو جنت کې لکه څنګه چې کړه بازه چولی یا مزه چولی لاس خون کوي نو دغه رنگ جنت کې دغه سونه او دغه ملغلر او دغه بنگړی چي دا به سړی په لاس باندې مخون کوي. ولباسهم فيها حرير ولباسهم کپڑے ددی فيها پر جنت کې حرير غري خموي. نو د سړو لپاره رحم استعمالول په دنیا کې سوني استعمالول او رحم استعمالول په حديث کې د دې نه من راغلي نبی عليه الصلاه والسلام منع کړ چې چا په دنیا کې واچل نو آخرت کې به ته نه ملاوي او چې چا د دنیا کې ځان بچ کو نو هلته به ته د رحم کپڑے ملاوي او سوني به ملاوي. خبر ځان تعالی نال ته کپړې ولسی درې هم وي بس دې دغه پورې غړې. البته دا خبره چې دا برسې چې کم ځای انسان د اودس د ځای سمره زیات وینځي خبر ځان تعالی نو تر هغه ځای پورې به انسان نه سرسي د ځای ورات رسي. نو دې کې کوشش پکاري اودس کې چې انسان اندامونه غزيات وینځي مبالغه سره برابر ځوینه پوری وینځي دغه بچما کوم سیواوي او دا غزه پر بزیورات هم انسان تزوی پراتوی داگه بخپل مزه و خپل زینت وی. ال دا جانی جولی ببتخکاری. والذی واغا وحینا چی منگه وحی کو الی کاتا تا اغسش من الكتاب د کتاب نا هو الحق و اغا حق ده ثابت ده حقیقت ده مصدقن تصدیق کون کې دې لما دا کتابونو بینه دې چولان دې د دین دې ان الله یقینا الله تعالی به وادي پابندګانو خپل باندې لخبير حما خبردار دې بصير لدون کې دې ثم اورثنا الله وي بیا مون میراث کې ورکو الکتاب قران لرا الذين کسانو تا استوفینا چې مون ورکړي دې من عبادنا د بندگانو زمنګنا فمنهم ظالم. او دې کې تاسو تمه لیک تفصیل وګ پدې کې روح المعانی 43 سوال ذکر کړي درې سل وی کوله چې دینه دا مراد دې دینه دا ما ځان او بدرې وړو کې فرق موجود دی. یو په دین مضبوط دی بل میا نه روا دی بل کوتا ہے سر روان دی. فمنهم بعض د دوینا ظالم ظلم کون کی دی لنفسی د نفس پل سرا ومنهم او بعض د دوینا مقتصد متوسط تی میان رو دی درمیان دی ومنهم بعض د دوینا سابقون لاندی کی دن کی دی بالخیرات پنے کو عمالو کی بیدن اللہ پیرا دی دا اللہ سرا بحکم دا اللہ سرا ذالک دا استفاده دا ورواله چي دي يا دا کتاب ملاوي دل چي دي هو الفضل الكبير دا ډير لوی فضل دي هو هم دا الفضل الكبير ډير لوی فضل دي جنات عدنن باغونه د هميشه والي يدخلونها داخلي کې بدويتا يحلون چول بشيتا في اپدي کې من ساورا د بنگلو نا من ذابن د سونی نا ولولوین د ملغلرون ولولوین او ملغلری ولباسو هم او کپلی د دوی پی آپ دی جنت کی حریرون ریخم بی الحمدللہ رب العالمین ملاقب تقیم صلاة والسلام علی رسول احمد امانی و صحبی بائن یا اللہ سیاد آپ اطراد نصیب یا اللہ خیر برکت نصیب یا خیر رسول نمسد یا اللہ رزشی یا اللہ موږ په سابقینو کې راولي سب قطره ته نصیب کې په اعمالو کې هر عمل طرف ته یا الله نیک عمل طرف ته داګه اراده داګه توفیق هر ګنا نه موږ او ساتي یا الله کریم راضي شو په الله نصیب سم الله